Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Założyłem Orange Światłowód u siebie w firmie. Temu wyjątkowemu Orange Światłowodowi. Orange Światłowodu. Orange Światłowód. Orange Światłowodem? Powiedzieć o Orange Światłowodzie. Orange Światłowód. Kiedy chwalisz się światłowodem w swojej firmie, to odmieniasz go przez wszystkie przypadki. Teraz Orange Światłowód jest w pakiecie z dwiema kartami SIM bez limitu i smartfonami Huawei P10 i P10 Lite w niespotykanych cenach. Dołącz do sieci numer 1. Orange. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 17 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W piątek po południu czwarte spotkanie w sprawie reformy sądownictwa. Prezes PiSu będzie rozmawiał z prezydentem. Elektroniczny dymek z podatkiem jak ten tradycyjny. Rząd jest za akcyzą na e-papierosy. Niewystarczające postępy dotyczące Brexitu. Tak działania Londynu oceniają ministrowie do spraw europejskich. Nie wiadomo, kiedy ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości trafią pod obrady Sejmu. Nie chciała o tym mówić rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek, która potwierdziła z kolei, że prezes PiSu spotka się z prezydentem w piątek po południu. Tematem mają być zmiany w ustawach o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Poczekajmy na wynik tych rozmów. Trudno mi jest powiedzieć, po pierwsze, jaki będzie ich efekt, po drugie, czy są już opinie, o które wystąpił marszałek Kuchciński, bo o tym, kiedy one mogą trafić, to jest tak naprawdę decyzja marszałka Kuchcińskiego, a nie moja czy naszego klubu. Będzie to czwarte spotkanie Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie. Po ostatnim poinformowano, że klub PiSu zgłosi poprawki do prezydenckich projektów ustaw. Jarosław Kaczyński zapewnił prezydenta, że poprawki trafią do Andrzeja Dudy, zanim zostaną upublicznione. Zmiany w podatku akcyzowym przyjęte przez rząd. Ministerstwo Finansów chce opodatkować tak zwane elektroniczne papierosy oraz wyroby, w których tytoń nie jest spalany, ale podgrzewany. Czekają je takie same obowiązki akcyzowe jak tradycyjne wyroby tytoniowe. Zostaną objęte obowiązkiem banderolowania, będą wymagały opłacenia akcyzy oraz zostaną objęte kontrolą państwa, czyli konsument, osoba, która pali te nowatorskie wyroby czy papierosy elektroniczne, będzie miała pewność, że kupuje towar pochodzący z legalnego źródła. Tłumaczył rzecznik resortu Łukasz Świerczewski. Po doliczeniu daniny osoba, która zużywa miesięcznie około 20 ml płynu, będzie musiała wydać dodatkowo 480 zł rocznie. Przepisy mają wejście w życie od nowego roku. Budżet ma zyskać na nich ponad 73 miliony złotych rocznie. Ponad 1 200 000 000 osób żyje na świecie w skrajnej biedzie. Najbardziej to zjawisko dotyka krajów południowych, gdzie dochodzi do wojen i kataklizmów, mówi pracowniczka stowarzyszenia ATD Czwarty Świat Agnieszka Witkowska. Przyjmuje się, że w skrajnym ubóstwie żyje około 10% ludzi na świecie. Kiedy popatrzeć na to globalnie, no to rzeczywiście to jedzenie trafia nie tam, gdzie potrzeba, ale kraje, których nie stać na to, żeby wyprodukować jedzenie, tym bardziej nie będzie ich stać na to, żeby sprowadzić sobie jedzenie. W związku z czym tylko albo my możemy je eksportować, co byłoby dla nas nieekonomiczne, albo możemy jeździć tam i zmieniać tam ten świat, jednocześnie zmieniając swoje różne przyzwyczajenia. W Polsce, jak informuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej, ubóstwo skrajne zmniejszyło się o około 2%. Jednak jak mówi szef Polskiego Komitetu Europejskiego Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, profesor Ryszard Scharfenberg, wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia. Akurat jeżeli chodzi o ubóstwo w rodzinach niepełnych, to tutaj ubóstwo skrajne spadło trochę, tylko że do poziomu, który miało w 2014 roku, co nie jest dużym osiągnięciem, a już cel ograniczania ubóstwa osób starszych jest przed nami. Najbardziej zagrożone ubóstwem będą jednoosobowe gospodarstwa domowe, często osób starszych, w tym przede wszystkim kobiet. A kobiety według danych statystycznych żyją dłużej i zwykle mają niższe emerytury. A dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Nie ma wystarczającego postępu w negocjacjach o Brexicie, tak uznali ministrowie do spraw europejskich z 27 krajów. Stwierdzono, że z tego powodu niemożliwe jest rozpoczęcie rozmów o przyszłej umowie handlowej Unii z Wielką Brytanią, na czym zależy władzom w Londynie. Te oceny mają potwierdzić na szczycie w piątek europejscy przywódcy. Unia Europejska i Wielka Brytania nie mogą się porozumieć w sprawie rozliczeń finansowych. Bruksela chce bowiem, by Londyn mimo Brexitu wpłacił do obecnego unijnego budżetu około 60 miliardów euro. Brytyjski rząd mówi nie. Tutaj postępu brak. Przyznał wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Przy najlepszej woli dzisiaj Unia Europejska nie może uznać, że postęp jest wystarczający. Większy postęp jest w negocjacjach dotyczących zagwarantowania praw Europejczykom, ale wciąż nie jest pewne, czy rodzice pracujący na wyspach będą otrzymywać zasiłki na dzieci, które mieszkają poza Wielką Brytanią. Polska uważa, że mimo braku wystarczającego postępu, Unia powinna się zgodzić na okres przejściowy od momentu Brexitu do czasu wejścia w życie nowej umowy handlowej. Wielka Brytania miałaby wtedy dostęp jak obecnie do unijnego rynku, ale według Polski to również musiałoby oznaczać wpłaty do europejskiego budżetu. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Noc pochmurna, ale z rozpogodzeniami, lokalnie mgły ograniczające widoczność do 100 metrów, od 8 do 12 stopni. Jutro pogodnie, choć na północy miejscami będzie się chmurzyć, rano jeszcze mglisto, w Augustowie 15 stopni, w Warszawie 22, a w Krakowie 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Panie i panowie, to Duke Robillard, książę bluesowej gitary. Już wkrótce powitamy jego książęcą mość po naszej stronie Atlantyku. Turnę europejskie rozpocznie na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. Transmisja tego koncertu w audycji Pierwszy Odcień Bluesa w najbliższy czwartek tuż po 22. W imieniu jego wysokości zaprasza Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz, ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Monolith Films przedstawia prawdziwą historię miłości, która doprowadziła do słynnych zbrodni. Ach, śpi, kochanie. Hyra, Szuchart, Warnke, Linda, Grabowski, Gruszka, Jakubik, Figura. Ja nikogo nie zabiłem. Ach, śpi, kochanie. W kinach od 20 października. To jeszcze nie koniec. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. just for me, just for me. We'll be right back. Resurgam. To płyta artysty popularnego, zdaje się, w Polsce bardzo, Finka. Już nie Ninja Tune wydało tą płytę. Taki zresztą tytuł płyty, jak i tego utworu. No, ty mówiłeś, że płyty w całości Finka troszkę ci... Zawsze miałem jakiś ulubiony numer, a później się okazywało, że na płycie no tu, tak całościowo nie do końca mi przynajmniej. Tu nie wiem, ja na razie posłuchałem dwóch i bardzo mi się podobał. Ten mi się taki podoba, trochę inny Fink, tak. Ta, ten roczniejszy. Mi się podoba, bo jest długi. Ja lubię długie utwory, bo mam więcej czasu, żeby się zorientować, o co artyście chodzi w tej piosence. Podoba mi się też to, że ma taki transowo-mantrowy charakter, że na takiej jednej funkcji w ogóle jest fajny. Moim zdaniem, że długi, no, tak mi się przypomniała, kiedyś z Rosjanem graliśmy w dawnych latach i przed no, nasz koncert jeden z moich przyjaciół, basista jazzowy, powiedział, fajnie gracie, tylko troszkę za długo. Więc myślę sobie, że to w sumie był komplement, bo mógłbym na przykład powiedzieć, fajnie gracie, tylko po co. Także mnie długość nie przeszkadza akurat, jeśli chodzi o muzykę, wręcz uważam to za zaletę, bo w czasach, w których się muzyką big beatową interesowałem, o czym pewnie Państwo wiecie, te utwory takie wielkie, które przeszły później do historii muzyki rockowej, trwały te dobre 6-7 minut, że nie wspomnę tam Negada Dawida, że parę utworów Hendrixa i parę takich różnych fajnych, ale były oczywiście i krótkie. Krótkie czasami też są fajne, bo jakby były za długie, to już by były za długie. Z całą płytą wyświetlił się Pan Rozdam w końcu. W 2011 roku to pierwszy taki singiel Wood, który przynosiłem z orientalnymi wpływami. Zresztą bardzo, bardzo fajny. Gdzieś kojarzył mi się z Peterem Gabrielem. No, Pan Rozdam od tego czasu oczywiście udzielał się w zespole w Vampire Weekend, w swoim zespole. No to jednak wyprodukował masę utworów i przeróżnych wykonawców, bo z jednej strony Rara Riot na przykład, ale z drugiej już Frank Ocean czy Solange Knowles, więc zajmował się produkcją. Aha, był współtwórcą płyty z Hamiltonem Lighthouserem, którą przynosiłem i się zachwycałem. No a teraz sam solo z całą płytą. Długo grającą. Płyta nazywa się Half Light, utwór, który wybrałem Rudy. And it's all pretty fucked up. spent a moment there. Rudy took what he had, said a prayer, made his way downstairs. Rudy thought, what did I do that nobody else is sad about? Rudy said, I want it now, but I don't know how to say it anyway. I thought it was alright. She just wants the cabin from the ground up. It's not what you thought, and it's awfully fucked up. Please just once look at it from the ground up. It's not what you thought, and it's awfully fucked up. No i właśnie takie przedziwne połączenia na całej płycie. Troszkę The Specials, tam Rudy, ale później już nie dzisiaj do końca. Takie pogodne piosenki. To było bardzo wesołe. To bardzo miłe reggae, ale od momentu solówki 21 poczułem się nieco zagubiony po to, żeby potem mnie pan znowu wyprowadził na właściwe, we właściwe rejony. Produkcyjnie myślę bardzo taka jest kolorowa. Tak, cała płyta jest taka. No, z tego sumienia jakby rozdam. Właśnie, natomiast tak. Piosenki, no różnie tam bywa. Różne. Takich piosenek dużo było o podobnych harmonii. Natomiast to jest wszystko zaskakujące, jak to jest podane. No to ja jeszcze smutną piosenkę, bo potem może też jakąś wesołą znajdę. Czyli jeszcze Finka, jakoś tak parkami dzisiaj. A Day 22 utwór w wykonaniu pana Finka. I will hold up my end of the deal we struck when we ran out of luck. We began to get good. Now it's day 22. I got one thing I gotta do. I gotta see it through these bloodshot eyes. Let's go through this again. First we do this and then we'll be free of our earthly baggage. Bravo light, Bravo light. Yeah. I will stand by my word. Bargain we see with blood, sweat, tears. We tasted so good. Now it's day 22. I gotta see it through these bloodshot eyes that gave me. Let's go through this again. First we do this and then we'll be free of our earthly baggage. Free of our earthly baggage. style. Travel light. No i drugi otwór i cały czas jest fajnie. Zobaczymy kiedyś jak dalej. No, taki inny troszkę film, bardziej surowy. Slaughter Beach to projekt J.K. Wolda, zespołu Modern Baseball. Baseball, tak. To taki zespół bardzo... no tak, też łączący. Tak wyglądają, jak się nazywają? Nie wiem, jak oni właśnie wyglądają. Wiem, jak wygląda jedynie J.K. Wold, bo jest na okładce. I z baseballem? Nie, bez adresik baseballa. Adresik jakiś gustawny? Flaga narodowa? Nie, okulary. Dla niepoznaki. Ale utwór Fish Fry, więc fajnie. Slaughter Beach. Outside the fish fry, hailed a Bahamian taxi driver, furnished my $1.25, hopped on the number 10 for a quick ride into the dull night, singing praise songs from the backseat under cold fluorescent light. Mostly at night, I can't ignore feeling of wishing you were with me. All of my friends insist that I should really be spending some time alone, assessing my thoughts, completing emotional calculations, deriving psychological sums, and suffering slow. Back to 52nd Street, put on my things in Jeff's new basement, see you before I up and leave, tear out my hair and walk home wasted, sleep through the alarm, in the morning I still taste it, my good luck charm, head off to 30th Street Station, one more drink, my heart sings, 8 weeks gone, your ma's front lawn, White House Beach, I can't speak, Delaware, where, oh, where are we? White House Beach, I can't speak. No i mimo tego baseballa znowu przyjemne dźwięki wnikają do wnętrza organizmu człowieka i to miło. Ja teraz cofnę się na chwilę i to w dodatku do tyłu, gdyż kiedyś skonstruowałem taką audycję monograficzną poświęconą Howie Gelbowi, gdyż byłem samotnym wtedy białym waglem. No i wśród wielu płyt Howie Gelba, i to w zasadzie by moim obowiązkiem powinno być wracać do tego artysty od czasu do czasu, że ten obowiązek niestety zarzuciłem, a chciałbym, korzystając z okazji, że jesteśmy we dwóch, jeszcze pokazać ci kawałek płyty Snow Angel Like You. To jest ta płytka, ona wyszła w dwóch odsłonach, czyli płyta studyjna i płyta koncertowa nagrana wspólnie z Voices of Praise Gospel Choir. I ona, myślę, jest dosyć ważna w jego dorobku, a też tak sobie pomyślałem, że się z tym baseballistą zmiksuję i troszkę z tym Finkiem i z taką w ogóle taką, z takim akustycznym, fajnym, miłym graniem. Pierwsza pieśń, którą Państwu zaprezentuję, nosi tytuł Got to Leave. Make sure your baby's well tucked in a blanket in the basket of a backseat of a wagon that don't run on air. If you can't afford the fuel, pray you get the passion to keep the spirit rolling and get on out of here. Get to leave, get to leave, get to leave, get to leave. With rumors of a better world once you get to me. The nickel's worth of comfort and a thimble full of luck. May you make out with a buck more than you'll ever need. This planet made of rock, hard liquor and discomfort. Rumors of a better world once we get to leave. Get to leave. Get to leave. Get to leave. Of a better world once we get to me. Shadowing the season of change. The big winds blow and they rearrange. Tending the garden of change. It's the angle of the sun when it's such a twisted light, or the impossible darkness of a starless night. Triangle of three lovers in need of fresh light, or the maniac mindings of a monocled monk with a nickel's worth of comfort and a thimble full of luck. May you make out with a buck more than you'll ever need. This planet made of rock, hard liquor and discomfort, with rumors of a better world once we get to leave. Now get to leave, get to leave, get to leave, get to leave, get to No i tam nawet fraska gdzieś poszła przez chwilę, nikomu to nie przeszkadzało. Super, bardzo lubię i Gelba, i tą płytę, i... No i tak. To ładnie się będziemy dzisiaj uzupełniać, bo bardzo podobne granie. Courtney Barnett, Kurt Weill. Już jest świeżutka płyta Lotus Sea Lies. I wybrałem utwór Continental Breakfast. One, two, three, four. Yeah.

nagrań, tak jak wtedy. No ale istnieje, ma swoich odbiorców, a nie wiem czemu, jakąś przynosiłeś płytę Morda w miarę fajną ostatnią. Tak, ta ostatnia była tak, fajna. Tak. No. Bo ta z Joe Duchamel, która tu była zresztą prezentowana, te She and Him. She and Him, mnie jakoś mniej tak bardzo mi się wydawały dancingowe. No ale może czegoś innego po Mordzie się spodziewałem. No ale skoro ta ostatnia płyta była fajna, to myślę, że jeszcze czymś nas zaskoczy. No, to ja, żeby w tym klimacie pozostać, jakże miłym uszom naszym, to jeszcze raz Howie Gelb z chórem. Tym razem Paradise Hereabouts. Are you searching for a situation with less hurt and affiliation? Do you so feel it when you can't believe your eyes? Welcome to paradise. Paradise. Paradise. Are you longing for infiltration somewhere under the radar in the entire nation? Would you know it even before compromise? Welcome to paradise. Paradise. Sometimes drifting can be so stunning, but the current can also be a cunning. If you drift too far from where the shore lies, just getting back is paradise. Paradise. Are you middle-aged, or maybe older, with a creviced face when the season seems colder? But can you ever remember a time easier to separate the truth from the lies? Well then, welcome to paradise. Paradise. Welcome to paradise. Ja w pierwszej części audycji tak zazgrzytałem, przywaliłem, a teraz tak spokojniutko. Znowu gitara, znowu głos damski. Florist to podobno druga płyta, mówię podobno, bo nie słyszałem wcześniej nic o tej artystce. Pochodząca z Nowego Jorku, no, napisane mam przed sobą, że to płyta w stylistyce folk pop, cokolwiek to znaczy. Could Be Happiness nazywa się płyta. Utwór otwierający całość to Blue Mountain Road, Florist. Don't Przyjemnie tak refleksyjnie się zrobiło i lirycznie. To ja może też spokojnie, żeby nie zburzyć tego miłego nastroju. Bajani, artysta naprawdę nazywający się Roger Serres, o którym już Państwu mówiłem, ale nie za dużo zaprezentowałem, a tymczasem Rolling Stone uznał go za jednego z najciekawszych artystów 2017 roku i kazał zwrócić na niego 2016, przepraszam, kazał zwrócić na niego baczną uwagę. No zobaczymy, co po tej debiutanckiej płycie się okaże. Bardzo ta ciekawska muzyczka. To sobie posłuchajmy utworu pod tytułem Omar. Thank you. No i jak to mówią, nic w przyrodzie nie ginie, też to pan Roger Sellers przypomina momentami troszkę, nie wiem, Animal Collective sprzed tych 7 lat. W każdym razie fajnie, że to wszystko tak się cały czas kołem toczy. No to pozostaje nam już tylko się z państwem pożegnać. W przyszłym tygodniu samotny biały fiszu. Samotna biała... Nie, to się nie rymuje nic. Nie, niczym nie kojarzy. No, no samotny fisz pan będzie. Fisz pan za tydzień. Myślę, że głównie z muzyką czarną. Troszkę jazzu, troszkę Afryki i hip-hopu. A zakończę, no gdzieś tam się łapię też na taką muzykę soulową, pan Son Little z nową płytą New Magic, zresztą bardzo dobrą płytą, Demon to the Dark. No ładne zakończenie i zaproszenie na przyszły tydzień. Dobrej, miłej nocy. Dobranoc. I'm gonna beg for your forgiveness. I'm gonna do that from the start. I'm gonna need you as a witness. Though you may have a hardened heart, have I always been a sinner? And did the world pick me apart? Can I somehow be put together sometime today, cause life is short? Deacon Phillips, can you hear me? My dear old man, how are you there? I think my train is off the rail. Is there some way to get it clear? My heart, my God, is full of stars. Don't you know, don't you know, you brought a demon to the dark. I'm in the darkness somewhere shivering, paralyzed because of fear. I've been this way now since the 80s, so when I started with the beer, just to help me with the tremors. The liquor keeps me even keel. The powder gets me through the nighttime, and all my daytime friends are pills. So I'd never touch the needle, but it pricked me just the same. Started following the money, and everything is just a game. Mr. Phillips, can you hear me? My dear old man, how are you there? Feels just like the world is ending. Is there some way to get it clear? My God is full of stars. And don't you know, don't you know, you brought a demon to the dark. Zapraszamy do reklamy. Barbara!